Радыётэатр Плюс. Шаноўныя слухачы, прапануем вашай увазе музычны радыёспектакль паводле аднайменнай паэмы народнага паэта Беларусі Якуба Коласа «Сымон Музыка». Выканаўцы – народны артыст СССР Геннадзь Аўсяннікаў, народны артыст Беларусі Арнольд Памазаны і Валеры Філатаў, заслужаны артысты Рэспублікі Геннадзь Давыцька, Анатоль Жук, Алена Сідарова, артысты Александр Ждановіч, Сергій Кулькоўскі, Тацяна Баўкалава, Галіна Кухальска, Александр Шароў, Уладзімір Корпус і мінскі школьнік Саша Залатухін. Песні на слова Якуба Коласа у выкананні народнага артыста Беларусі Якава Навуменкі і заслужанай артысткі нашай краіны Наталлі Раманскай. Рэжысёр Уладзімір Залатухін, гукарэжысёр Анатоль Бублікаў, музыка кампазітара Леаніда Захлеўнага, рэдактар Галіна Шаблінская. Год запісу 2003. То ж хлопец урадзіўся. І ў каго ж удаўся ён? Ну, куды ты ўтарапіўся? Лепш бы ты не жыў, Сымон. Ой, няўклюда, мухамора. Грэх адзін з ім. Адно гора. Не адзін раз чуў папрокі ад бацькоў сваіх хлапчук. А за што? За што нарокі? За чаго той злосны гук? І завошта б'юць малога і чапляюцца чаго, ну скажыце, што благога у тых забаўках яго? Хіба грэх складаць казанкі або песенькі? Чаму? Але ж гэтыя спяванкі так і чуюцца яму. Пясок мой дружочак, дробненькі, драбненькі, на пясочку зайкі. Так. І правда, не падобны быў Сымонка на другіх. Гэта быў хлапчук асобны. З ім і дзеці не дружылі, не прымалі да гульні. І ў самоце праходзілі веснавыя яго дні. І любіў ён адзіноту, бо так лепей было жыць. Тут ён мог сабе ў ахвоту песні пець і гаманіць. Зайкі кідаюць слядочкі, ой, якія байкі, баюць мне пясочкі. Я насыплю горку жоўтага пясочку, правяду разорку беленькі несупынной хвалей плыні за парою шла пара. І прабіла час хлапчыні гнаць у поле са двара. Добра ў полі волі многа, і прастору шырыні вабяць далі там малога, як прынадныя агні. І яшчэ было чым міла тое поле хлапчуку, гэта тым, што дзед курыла. Там яго трымаў руку. Дзедка, чуеш? Вось, давай! Ты ж не чуеш, дзедка? Вось! Гэта здань твая такая. Адхрысціся, хлопча, плюнь. Як то здань? А ты паслухай. Не чую. О, та, дзедка, мусіць, ты зусім агух. Тож співає з квітка й квітка. Ой, хитрець, а то лайдак. Чого він не видумляє? Бач, знайшов яких співак. Хіба ж краски не співають? А які вже їх там спів? Краски голосу не мають. Пройді, вітрику повів. Заколишуться, не вчуєш. Кінь ти, хлопче, мари сніть. А, дядуля, ти жартуєш, каб малого подражніть. Ой, дюни ти. Дід, зірні, куди та хмари? Ось, ідуть, ідуть, як дим. І скажи, дідок, адкуль хмарки гетеї виходять? Що за мислі в тебе бродять? Так утворен гетий світ. Греє сонце, ходять хмари, носять сніг і дощ, і гром. Ні, дядок, не той, дід. А ти ось скажи, чому? Вітер пісні п'є у літку, плаче жалосно, у зиму. Схаменіся, Бог з тобою. Он уже об чим спитав. Тебе видать, щось вийде. Ти музика-чарівник. Грай же, дітки, скрипка важна. Смуток ти її свій вольєш, і душа заплаче кожна, як ти смиком поведеш. Скрипка і збудеш своє горе, з йою ти вже не один. Скрипка – хліб твій і опора. Так шануй її, мій син. Нік лежиться у шумному лісі, оголявся твар землі, і летіли у поднебіссі з звонким криком журавлі. Под огульний смуток гети грав Симон тепер один. Грав прощання життю лета, спів радості долин, грав розлуку з дітком милим. Дід не вздужив далі жить. Под крижом, под тим похилим, дідко друг його лежить. Смуткував хлопчук по діду, і з ним бачився у сні. А багаття, що дід справив за вік довгий, скрипку, смик, і он Симону все оставив. Час подходив за покрови, ветер ліст з лясов отрос, і на поле своє кови кинув злегоньку мороз. У такий час наш музика пасвів стата ковячок. Тихо, глухо, ані зику, сів под хвойкой пастушок. Але сьогодні надто путки, штось овечечки були. Ну що з вами, мої шутки? Що ви в голову взяли? Чи не вовк їх тут пужає? Вовк з ядловцю вилітає, див овечки просто садить. Злий, роз'юшений бикат, іде хлопцю з їм тут зладить, бо такий драпежний гад. не, скажу я. Тата, круком я стояв, глядел. Дез не нас колок проклятий, як той вихр налетел. Я гукав, а хрип отпрыгу. Только ж дома не поверить. Ох, расходится там гром. Не хотел бы ни вечерить, ни показываться, и в дом. Что стоишь там, як заклятый? Гора, ты нам не дитя. То иди уже. Иди в хату. Не допека ты, куття. Вон отгэтуль, кабы смроду мне твоего тут не было. Годи уже по нас. Не биты, и так розум ён расстроен. Ты что день мне робишь шкоду? За тебе и на село показать мне брыдка в очи. Бяры скрипку, смык и вон. Иди с дома, куда хочешь. Больше ты мне не сын, Симон. Треба батька ведать меру. Хіба так ён виноват? Дзе яму дать рады з веру? Іди, кліш яго назад. От нехай там паскавыча. Недзе дзенецца, не іди. Змерзне сам, нябось, прысмыча. Сядь ты лепей і сядзі. Ён не плакаў, зніклі слёзы, яны ўсе на дне душы. А дзесь вецер вербалозы над балотам варушыў, а ён глух, не чуў нічога. Ішоў Сымонка на спатканне змроку, цемра дзе палёў, у круг гора і блукання, мусіць, лёс яго павёў. Ён шоў, куды, не ведаў, ды аб тым і не пытаў, пад убогі крыжык дзедаў, неўзаметкі прыблукаў. Один у свете был, на кого я прихилялся. Ты один меня не гнал, не крыўдзіў, не смеялся. И мне долей помогал. Голубь сивый мой, очнись. Пашкадуй меня, дедок. Скрипкой збудзіш свое гора, з ёю ты уже не один. Скрипка – хлеб твой и опора. Дык шануй яе, мой сын. На дрэве марна гіне. Ліст зялёны ды ўмірае, ліпа матухна старая. Ой, сыночка свайго скіне. Ліст зялёны ды ўмірае, ліпа матухна старая. Ой, сыночка свайго скіне. Ён пахілы, ён нямілы, ён пахілы, ён нямілы, ён пахілы ў сям'і не мае сілы. Ты мне любы, што адметны, і браты з ім непрыветны. Мусіць, лёс такі пастылы. Под короной парасоном, под короной липы пышной и зеленой. Одинокий колос жита, разомкнена и забыта, одорванный от загона. Одинокий колос жита, розамкнена і забита, одорвали от загона. Беглі сцежкі між жытамі па пагорках, па лагах, і зяў гожа васількамі поля жытняга разлог. Шоў Сымон адзін, свабодны і не звязаны нічым. Чуўся ён і полю родным, і тым хмаркам веснавым, быў якраз пачатак мая. Ну і была тады вясна, ось такая, што бывае, можа, ў сотні лет адна. Ну, вясна была на дзіва. Не, Сымонку, не забыць той вясны, пары шчаслівай, покі ў свеце будзе жыць. Ну, грымоты, ай, грымоты, і ў вальежне, ого-го, дарма выбраўся ў дарогу, дзе ж схавацца мне цяпер? Он сядзіба. Добрый день. То добрый день. Ты родню якую маеш? Ёсць бацькі? Ці сірата? Як сказаць вам? Збег я з дому. Выгнаў бацька мяне вон. Бацька выгнаў? Бойся Бога. Ты, відаць, штукар. Што зрабіў ты, прызнавайся? Мусіць, печаны ты гад. Кінь ты, бацька, не чапляйся. Можа, ён не вінават. Што карыць яго дарма, ад дабра свой дом не кіне, добра ведаю сама. А чыя што скрыпка гэта? Мая. То сыграй нам. Мімавольна і выпадкам чыйся погляд ён спаткаў. Хтось сачыў за ім украдкам і вачмі вачэй шукаў. Ён ніколі не забудзе, покі жыць на свеце будзе, пары ясненькіх вачок, тонкіх бровак, твары кветлы і на губках такі светлы, такі добренькі смяшок. Хлопчык, родны ты мой, милый, Як же граєш ти, браток? Як завесься ти, пахіли? Золоти ти мой челнок. Ну, ходи за стол, не бога. Посілкуйся хоч з дороги. Що ж, Симонка, не ясі? Ганна, збігайте в камору, сиру хлопцю принесі. Дик то Ганна, ну і дівчинка, і привдала я ж яна. Станік тонкий, бинатінка, тварик, ветлая вясна, а як гляне, в очки ускине, усміхнеться ясний день. Хоть якая злость остыне, раптом сгонить з твару тень. Дякую вам за подвячорок. Тут ночуй, куди спешаться? Унь на небе кольки хмар. О, нехай вам Бог сприяє, мне абы які куток. Лёг Симон тяжком на сене, не змыкая вочак сон. Перад ім плывуць, як тені, і ўстаюць з усіх сторон, як улетку хмаркі тыя над прасторамі палёў, думкі, вобразы такія, для якіх не знойдзеш слоў, і адзін з іх — вобраз Гані. Ад усіх ясней ярчэй зяў бы зорачка ў тумане мілым усміхам вачэй. Там. Гэта я, Симонка. Я. Не палохайся, свая. Скрипка ў чолы не стрывала. І схаваўшыся ў кусты, з паўгадзіны тут стаяла. Вельмі ж добра граеш ты. Век бы слухала, здаецца. Чаму ж ты маўчыш, Симонка? Ці пашкодзіла? Не рад? Мне здаецца, зышла сонка. Асвятліла гэты сад, бо ты добрая, з душою. Ты ўсё свеціся добром, і здаецца, што з табою я даўно-даўно знаём. Бо душа душы шукае, бо ёй цяжка на зямлі. Не хвалі, я не такая. Не, мяне ты не хвалі. Паіграй. А як прагоніць? Лепей так пасідзімо. Няхай ноч адна гамоніць, няхай граецца само. Хіба ж ночка голас мае? Ось, прислухайся, Гануся, ды навокала ты глянь. А мне страшна, я баюся. Можа, гэта толькі здань, або нечысная ты хлань? Ты не бойся, не пасмее злыдзь нават падступіцца, бо добром і згодай вее, ён той згоднасці баіцца. Спіць усё, а дух сусвету з духам лучыцца зямлі і адводзіць ліхасць гэту, каб шчаслівы ўсе былі. І ўсім добренька, раслінкам, пташкам, рыбе і звярам, і тым беленькім хмурынкам, дзе грымеў нядаўна гром, і тым зоркам нерухлівым, і тым зоркам, што дрыжаць, і прасторам тым маўклівым, што пад зорамі ляжаць. Ты ж гаворыш, бяры дзіва. Як дазнаўся ты, спытаю, аб жыцці тым, што за намі? Я так, Ганя, адчуваю, бачу ўласнымі вачамі. Быў я меншы, жыў я з дзедам, Ён многа чаго ведаў. Ён і скрыпку даў мне гэту, навучыў вадзіць смыком. Ён памёр у канцы лета, я ж вандрую жабраком. Ты жабрак? Чаму ж так стала? І ці ж гэта справядліва? Ты павінен жыць шчасліва, а табе разгону мала. Мне так шкода цябе, шкода. Ёсць бацькі, ты ж сірата, твая долечка люта. І пагана, ох, прыгода. Можа так, а можа і не. Служыць шчасцейка і мне, я пайду, адзін пайду я. Вольны вецер хай гадуе мае думкі, мае мары, мае песні, казкі, чары. Я пайду, міну лясочкі, што чарнеюць нібы бровы, там пабачу я свет новы, там пацешу свае вучкі, там другія ўчую словы. Будзе ветрык гнуць былінку, і навеюць думак многа мне пра мілую дзяўчынку, далі ты ей дарогі. Будь шчасліва, краска зорка. Не пагардзіла ты мной, і ў маёй ты долі горкай будзеш здання дарагой. Стала припякать, дзе б спажывы пашукаць. Карчомка, ці зайсці сюды, ці не. Ах, што зробіцца тут мне? Ой, пять, брат, ты пять, будзем піць, гуляць вакол мае таварышы, за сталом сядзяць. Да, гэй, за сталом сядзяць. О, музыка! Тут музыка! А ну, хлопча, траля-ля! Потанцуем, сват, громыка! Каб аж бухала земля! Да! Ха-ха! Давай! Иди далей, места хопить. Ну, не бойся, не з'ядуть. Поиграй же, пані, братья, у кишеню накладуть. Чего ж бояться тут? Послухай мяне, шлёму. Ай, знаю, хлопча, я твой хлеб. Кепска жыць вось так без дому. Я ўсё бачу, я не слеп. Хочаш быць ты чалавекам? Хочаш мець прыпынак, кут? Заставайся ў мяне тут. Ад маёю будь апекай. У мяне бываюць людзі, ды не простыя паны. Любяць музыку яны. Вечарынка часам будзе, а ты возьмеш сабе скрыпку. Цім-та, цім-та, цім-лі-лі. Дык, якое твоё слова? Ну, падумай і скажы. А, што ж, скрыпка, смык мне не чужы, і я згоден быць у пана. Хлопцу все было тут ново. Шлема, Хава и их дом, звычай іх, жыццё і мова, іх трусенне над рублём. У карчомцы быў асобны, свой уласны жыццялад, свой рахунак, брудна-дробны, права, звычай і ўрад. Карчма рэдка пуставала. Рана хлопчык падымаўся, то каморкі падмятаў, то пры кухні завіхаўся, шлём у хаве памагаў, і так кожны дзень заняты. А каб час не марнаваў, ад сымонкі шлём акляты, смык і скрыпку адбіраў. Чуя крылле, я ў свет вольны палячу, бо мне тут не па плячу, бо я тут жывы ў магіле. Я пастаўлю сілу ў сіле, волю сам я ўзяць хачу. Так даволі, досыць здзеку. Не, павук, я больш не твой. Зведаў я тваю апеку, час квітацца мне з карчмой. Вольны я. Я не слуга. Эх. Няхай шлёма прабачае. Будзе снеданне быў пана на пахучым мурагу. Як я рады. І вось Ганя, што дзіўно, мяне гнала штось прысады і шаптала мне адно: ідзі ў лес сайдзі, адпачынь там, пасядзі. І так выйшло ўсё да ладу. Ты ж адкуль ідзеш, Сымонка? Я ў карчме служыў, ды ўцёк. Ох, карчмар мне так дапёк, ну хоць кідайся ў палонку. Бедны, бедны, а ты вырас, ну зусім дзяцюк другі, і няма тае смугі. А ў вачух той самы вырас, след нязбывнай тугі. А скажы, ты помніш нас, і мяне ці ўспомніў зраз? Не было тае часіны, таго вечара і дня, каб і ты, і твая радня не прыйшлі мне на ўспаміны. Дык ты помніў, што ёсць Ганна, дзесь на хутары ў глушы. Ты была ў маёй душы, заўжды мілая і жаданна. Эх, Ганнуся, як падумаю, што зноў я адзін павалакуся, проста ў сэрце стыне кроў. Мы, Ганнуся, каляіны, адной скрыпкі дзве струны, іх аднакі скрозь пуціны, ды не сходзяцца яны. Кінь, Сымонка, смутак гэты, ты паслухай, хай у полі роўна колейкі ідуць, няхай дзве струны, дзве долі песню згоднасці вядуць. Пойдзем вось да нас у госці, не цурайся нашай хаты, а для мамы і для таты многа будзе весялосці. Я зайду да вас, Ганнуся. Я найду к тебе дорогу, я прийду к твоему порогу, дом побачу и вернусь. Месяцы красенцы, а денек соткал на солнце, с ниток красочку лилею, божью без конца, божью без конца, с ниток красочку лилею. Денёк соткал на солнце. Каски, лес и поле мором хлеба, ёй спевали краски, ёй спевали краски, лес и поле мором хлеба, ёй складали байки каски, ёй спевали краски. Співали краски, лес і поле мором хлеба, йой складали байки казки. Слухай, хлопче, що, коханий, ти тут робиш? Пабліче пан, не простий, а з великих знать панов, за плячима ту пальтока. А поведай мне, коханий, хто тут грав? Я. Гэта ти грав? А ти хто ж такі, коханку? Я? Вандровник. Ну... Жабрак. Я хаджу от ганка к ганку. Хто дасть хлеба, хто трояк. Ага. Так. Ну, хоч за мною. Куди ж ён мяне вядзе. Што рабіць са мною будзе? Прошу сядаць тут, панове. Я злавіў той дуброві штуку добрай дзічыны. А ну, хлопча, мой каханы, пайграй, як ты іграў. Талент захавалі. Але здольнасць якіх мала. Ну, каханы мой хлапак, на жупан ты зменіш латы. І ты болей не жабрак. Ты ж рабі, што загадаюць, я бяру цябе ў свой двор. Смутно у лесе, нібы чары напустили тут паны, дзе ж лятункі, дзе вы мары, адабралі ўсё яны. Мільгатнуўся вобраз Ганны, такі родны і жаданы, і чаму ён не ішоў з ёю, а цяпер гадай, бядуй, хлопца штурхнуў хтось рукою, руку Галган пацалуй. Луні замак! Бачыш? Вежы! А вось тут быў лох мядзвежы. Дзікі тут хадзіў кабан. Тут вадзіліся і сарны. Тут вадзіліся зубры. Эх, бары былі, бары. Але ім прыйшоў час марны. Гей вы, конікі малыя, што прысталі? А Сымон глядзіць на вежы і на гэты замка ў пых. Эх, чужыя гэта межы, не для іх ён, не для іх. Куды ж еду? Дзе я? Дзе? Замак меў адну дарогу, вузкі насып між вады. Тут не выйдзеш, як за стругу. Эх, куды папаў, куды? Ну, злазь, сынку, тут табе і хлеб, і дом. Гэта ён музыка ёсць. Ён самы ягамосць. Ну, сынок, бывай здаровы. Зашчыміла сэрца болем, зноў чыясь чужая воля, улада новых абцугоў. Ну што ж, трэба тут пажыць. Вось і домік мураваны выплыў раптам з-за раслін. Ну, Шапен, ты калашманы, ты тут будзеш не адзін. Там пры кухні жывуць людзі, як і ты, усе яны. Там прыпынак табе будзе. Заўтра знімеш лахманы. Абудзіўся хлопец рана. Ён не спіць ужо даўно. Промень сонца з-за каштана зазірнуў яму ў акно. Перадумаў ён немала. Многа ўспомніў тут чаго, і пытанне вось займала, што патрэбуюць з яго. Ну, музыка саматужны, пакажыся, што за грач. Стасю, Віток, я, Паблас, што за суд? Ай, буй маткі, як сама? Пан вельможны, разам нашу просьбу пан заўваж. Цікава. Ну, здзіўленне. Але тэхнікі ёсць брак. Праўдзівы ты мастак. Ты, відаць, хлапчына цямкі. А цяпер такі загад. Я зайграю на раялі, а ты ўтор мне падбяры. Дзец. А ты грамотны ці не? Дзе ж было вучыцца мне? Абмінула мяне кніга. А што гэта вось, панок? Гэта? А? Нотавы станок. Але, хлопча, без вучэння пуста будзе тлумачэнне. Гэта ёсць такое поле, дзе арэ, але не плуг, дзе скародзяць ды не ролі, дзе сявец, ды не пастух, і ён сее не насенне. Тут пакінуў след натхнення іншы сейбіт, творчы дух. Скажаш? Ой, паночку, я хацеў бы ведаць ноты. Пашкадуй мае цямноты, навучы, скінь з мяне ночку, каб і я мог чытаць кнігі і па нотах граць, як пан. Вучыцца ты ахвочы. Ну, ты вольны. Там пабачым. Ідзі ў сад сабе гуляй, але, хлопча, памятай. Помні ты свой лёс, жабрачы. Пад каронай парасонам, пад каронай парасонам, Под короной липы пышной и зеленой одинокий колос жита, разомкненной и забыто, одорванный от загона. Одинокий колос жита, разомкнена и забыта, одорванный от загона. Вийшов хлопец на дядінец, ясний день, багаття, пих, а ён тут один, чужинец, ён один сярод чужих. А дзе ж тая правда тут? Ім усё, а нам нічога. Адным жыць да панаваць, а другім адна дарога сваё жыцце марнаваць. Не, не добра тут, журботна і нейк вораша маркотна. Ён ад замка ідзе ўлева, парк. У парку весялей, і прыветней, і святлей. Там гуторыць з дрэвам дрэва, між іх чуешся смялей. Быў у замку дзед Даніла, родам дзесь з-пад Мазыра. Ласка князя прыхіліла дзеда тут паміж двара. Дзед Даніла парк вартуе, службу верна ён нясе. Всё агледзіць і прачуе, усе куты ператрасе. А ты хто такі? Баравік, ты малады. Я замковы, дзедка. Боже, ці не можна тут пабыць? Тут так добра, гэтак гожа. Лес, што з небам гаманіць. Хараство ў лясочку сіла. І за ваш, мой хлопча колас, дрэва кожнае ў бары мае свой асобны голас. А вам, дзедка, не здавалось, вы не думалі аб тым, што ў лесе адбівалася, як адбілася ва ўсім жыццё, дзедку, адчуванне. Я так думаю, дзядок, што на свеце ўсё дазвання, нават камень і пясок мае думкі і настроі. Толькі ж нам іх не згадаць. Трэба чыстым быць душою, каб іх тайнасці пазнаць. А цікавы ты, хлапец, разважаеш, як мудрец. Быстарэчым ты радзіўся. А скажы мне, дзедку любы, чаму так на свеце стала, што адным даецца мала, а другому аж да губы? Эге ж, хлопца, у тым справа, што нероўны людзі ў свеце. Слабы, цёмны жыве ў смецці, а дужэйшы правіць права. Ездзіць лейцы, узяўшы в рукі. Гэш сіла ў гэта штурцы. Але, хлопча, лейцы рвуцца, а без іх няма панукі. А чаму ж бы іх адразу не парваць, дзядок і квіта? Іх часіна не пазбыта. Не настаў той час заказу. Ах, хіба ж ён сам настане. І наогул сам ці прыйдзе, а ці будзе канец крыўдзе, калі ждаць другога стану? На ўсё ёсць свая часіна, і ўсё прыйдзе ў сваім часе. І заслона ўжо ўзнялася, дзе хавалася прычына. А як стане неўтрыванне? І тады чакаць пакорна, покі стане жыць прасторна. А змаганне? Дзе ж змаганне? Хо-хо-хо, хлопца, ты гарачы. Ну, а в замок як попал? Своей волей притрапал? Хе-хе, не, мусить иначе. Не, мой хлопча,

Для чаго ж я марна трачу між чужынцам дні свае, светлай волечкі не бачу. Жыццё ў замку ішло без змены. Раз заведзены там лад не парушваўся, бы сцены цвёрды чыйся быў загад. Ды на свеце ўсіх здарэнняў не прадбачыць і мудрэц. Князю ліха налучылась. Князь забіт, бы не ўзнарок. Чыясь куля помылилась и пробила ему бок. Страх у замку засновался, змоўк там шум, веселый жарт, и над вежами поднялся черный увесь, як ноч, штандарт. Цяпер разруха пойдзе. Эш так, адна бяда спадарожных сабе нойдзе і ў кампаніі цэлай войдзе з ёю бед тут чарада. Мы ж цяпер з табою мошкі, непрыметныя для воч. Можам смела ў путь дарожку замка выбрацца мы ўпроч. Час нам часу пучавішча, жджэ на возеры чаўнок, неспакойна неба блішча, на вальніца ідзе сынок. Дед, глядзі, унь вежа збіта, бач агні, як абвілі. Гэш, хлопча, не забыта. Тая правда на земле. Красёнцы, а дзянёк саткаў на сонцы, снітак красачку лілею, божую без конца, божую без конца, снітак красачку лілею, там дзянёк саткаў на сонцы. Ой, як ноченька, яснютка, у ночы гэту горах і спаць, як прыгожа, як святлютка, шыбы ў месячку блішчаць. Хоць прысяду на пасцелі, пасяджу каля акна, спяць усе, як бы памлелі, толькі я не сплю адна. Дзе ён, мілы мой, адыны,

для тебе свет пропаде. Белой кветкою купалкой будешь гушкаться в воде. Я тут кинута на здик. Ой, ратуйте! Захлынуся! Ой, пропала ж я навек! Ганна, я тут, рыбка, ты не бойся, я с тобою. Добрый день. Ти познали шо блазна? Не, голубок. Не познала я. Память моя заняпала я. Да ти может быть. Симонка. А познала ж. Повачух. Ах, соколик. Моё сонка, знову у наших ты краёх, а як вырос. Ох, мой любый, а у нас тут беда, напасть. Да такое уже несчастье, что и не будет горшей згубы. Ой, якое ж гэта гора. Наша Ганна навек хвора. Збіла краску бы морозом, помяшаўся яе розум. Хлопцу раптом темно стало, побелел, як полотно. Сердце в им, як бы опало, свету того не чутно и осел, бы птах бескрыльный на мурожную траву. На, водицы полыкни. Где же Ганна? Я на ухать. Супокойся ж хоть ты сам. Нема долечки дзяўчаць. Марна згублена краса. Лепш хай смерть яе атуліць, як вар'ятам быць дурным. Покажыце мне яе вы. Яна мусіць ачуняць. Трэба мрок тое дагнаць, знішчыць цёмныя навевы і з душы заслону зняць. Мо, станецца тут дзіва. Хоть малая, то надея. Ночь. Одна ночь загубила. Яна ж так тебе любила. Ты не лёс моему дитяти. Люди злые и без сердца загубили век блазнерцы. Тая хата, той порог, ун той кут, ун той полог, а яна, да ти что Ганя, нерухлива и глуха у яго бок, и не гляня, косы сбиты, як страха, руки звязаны у няшчаснай і прывязана сама. Нейкі страх і біч трывогі б'е дзяўчыну і гняце. І што сталася з дзяўчыны? Што зрабіла з яе тьма? Адна форма, стан, руіны, а Ганусі ўжо няма. Ганна, Ганначка, зірні. Каго бачыш ты? Каго? Ганна! Ганна, не живая. Ой, дочушка дорогая. Вы не плачьте. Будь жива. Ганна упала ў сон глыбокі. Ноч прайшла, прайшоў і дзень. Адживаюць яе шчокі, з яе твару нікне тень. Спі, моя рыбка, спі, золотая. Сонейка ўзыдзе, у блеску святла знікне, загіне імгла. Промень бліскучы да нас завітае, мрок ён адгоніць узмахам крыла, знішчыць дыханнем цяпла. Ганна, Ганначка, не бойся. Гэта я, ні зман, ні сон. Ты? А хто ты? Я, Сымон, той музыка, заспакойся. Ты то праўда? Што са мною? Дай успомніць. Души тяжелее, отобрал мне память, Вир, затягай глубине. Вир, и он зник, яго нема. Погляди, светлее усход. Месяц кончил свой обход, ночь проходит, нікне тьма, ты тревожишься дарма. Ты, Ганусь, была хвора. Просто трызніла ў сне, ты заснула пазаўчора, а цяпер твой вір засне. Сон, ты кажаш, і цяпер сон, і ты сон, а праўда дзе? А што гэта так гудзе? Страшна. Ох, як свет за бэрсам, дай мне руку, ну во гэтак, гаварыш мне, будь са мной. Чуть хочу я голос твой, бо твой голос – песня кветок. Эй, дороги у край шаселевы, гэй дарогі паясы, колькі ножак пранеслевы праз аблогі і лясы. Гэй дарогі ніці кросна, танкі кола і зямлі, як затята безголосна паўз верх долу вылеглі. Гэй дарогі пуцявіны, чыёй волі выганцы, што гамоняць каляіны і на полі растанцы. Вы паведайце нам былі, што пісалі вам тут дні, няхай скажуць вашы мілі, як знікалі тут агні. Толькі скажуць вашы далі, дзе звісае мгла туман, што яны нам абяцалі, хто не знае гэты зман. Гэй, дарогі ў чыстым полі, ніці шэрыя зямлі, колькі к долі і нядолі нах людскіх вы пранеслі. Гэй, дарогі ў чыстым полі, шэрыя зямлі, колькі к долі і нядолі нах людскіх пранеслі. Сябры, вы слухалі музычны радыёспектакль паводле аднайменнай паэмы народнага паэта Беларусі Якуба Коласа «Сымон. Музыка». Выканаўцы народны артыст СССР Геннадзь Аўсяннікаў, народны артысты Беларусі Арнольд Памазан і Валерый Філатаў, заслужны артысты Рэспублікі Геннадзь Давыцька, Анатоль Жук, Алена Сідарова, артысты Александр Жданович, Сергей Кулькоўскі, Татьяна Баўкалова, Галіна Кухальска, Александр Шароў, Уладзімір Корпусь і мінскі школьнік Саша Залатухін. Песня на слова Якуба Коласа ў выкананні народнага артыста Беларусі Якава Навуменкі і заслужнай артысткі нашай краіны Наталі Раманскай, рэжысёр Уладзімір Залатухін, гукарэжысёр Анатоль Бублікаў, музыка кампазітара Леаніда Захлеўнага, рэдактар Галіна Шаблінская. Год запісу 2003. Канал «Культура».